λοιπόν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας και θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε την ειρωνία και τα γέλια του κυρίου όταν ακούει τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι θα λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή της καριέρας του μέχρι τώρα και όταν έγινε πρωθυπουργός και λίγο πριν και τώρα κανονικά όσο περνάνε οι μέρες λέει μόνο την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνουμε το γέλιο και την ειρωνία με την οποία το ηχητικό μας εισάγει στην σημερινή εκπομπή της 24ης Οκτωβρίου του 2016 και απόδειξη ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια στον ελληνικό λαό είναι αυτό που ακολουθεί. Επιβεβαίωσε το συνέδριο την πολιτική μας επιλογή της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας αλλά κυρίως να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ανταλλάξουμε πιθανώς μικρότερα πλεονάσματα στο μέλλον με ακόμη πιο σκληρές και βάναυσες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Νούκαμ, να εδώ το σπίτι. Η εντολή του συνεδρίου ήταν το κόμμα μας να υλοποιήσει την υπαμοιβόμενη εργασία, την αδήλωτη εργασία και τον διαρκή φόβο της απόλυσης. Αυτά τι είναι, δεν είναι αλήθειες? Απαντάω στον κύριο που γέλασε στην αρχή της εκπομπής. Δεν είναι αλήθειες αυτά? Έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό? Ποιος είναι ο ορισμός της αλήθειας? Τα συγκρίνουμε πάντα τα λόγια με τις πράξεις. Δεν συμβαδίζουν με την πράξη αυτά που μόλις είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι κακεντρεχείς από τη Νέα Δημοκρατία, από κάτι κόμματα εκεί, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, που λένε, ισχυρίζονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ψεύτης. Αν είναι δυνατόν. Αλήθειες και μόνο αλήθειες, όχι μόνο για τα κοινωνικά, για τις περικοπές, για τους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα που δεν υπάρχουν, αλλά και για τα τηλεοπτικά μηντιακά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα αργήσει η μέρα που η θεσμική εκτροπή που επιχειρείτε θα πέσει στο κενό μαζί με την ίδια την κυβέρνησή μας. Η εντολή του συνεδρίου ήταν το κόμμα μας να υλοποιήσει το χαρακτήρα ενός ιδιότυπου πραξικοπήματος. Και όταν μιλώ για ιδιότυπο πραξικόπημα, εννοώ μηντιακό πραξικόπημα. Άλλη, άλλη, άλλη. Άλλη, άλλη, άλλη. Νούκαμ, να εδώ το σπίτι. Και οι νέοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλοι. Οι νέοι δεν μπορούν να περιμένουν, όχι άλλο. Άλλοι τα άλλαξε όλο ο Κυριάκος μιλώντας στην ΟΝΕΔΟ. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν από την Κεντρική Επιτροπή. Αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε, τα πολύ αληθινά έτσι κι αλλιώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΟΝΕΔΟ. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο βαρύ για τους δύο ηγέτες της χώρας, νυν πρωθυπουργούς, αυριανούς πρωθυπουργούς, πάντα με την εντολή του ελληνικού λαού. Τη σοφή εντολή του ελληνικού λαού, για να μην ξεχνάμε. Είναι και ένα πολύ σοβαρό δίπολο έτσι κι αλλιώς και το δίλημα είναι τεράστιο. Αλλά από ό,τι βλέπω, μια χαρά ο ελληνικός λαός, δώσ' του δίπολα και διλήμματα και πάντα διαλέγει ό,τι καλύτερο. Φεύγουμε λίγο από τον Τσίπρα, πάμε στον Κυριάκο της ΟΝΕΔ. Βγήκε και νέο προεδρείο εκεί και νέος πρόεδρος της ΟΝΕΔ και μας μίλησε ο Κυριάκος πώς ακριβώς θέλει, φαντάζεται, επιθυμεί τους ΟΝΕΔΙΤΕΣ και την ΟΝΕΔ. Τα χειροκροτήματά σας και ο ενθουσιασμός σας μου δίνουν δύναμη. Αλλά θέλω μια ΟΝΕΔ μόνο χειροκροτητών, πρόωρα γυρασμένων πολιτικάντιδων. Θέλω μια ΟΝΕΔ πρόωρα γυρασμένων πολιτικάντιδων. Περιμένουν άλλοι. Άλλοι δεν μπορούν να περιμένουν με ήττα προφανώς, με ομικρόν γιώτα, δεν ξέρουμε, η σύνταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε και Σαρδάμ χτες, είχε και λάθη όπως πράγματι συμβαίνει γενικότερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να αφήσουμε λίγο τον αυριανό πρωθυπουργό, μεθαυριανό ό,τι θέλετε, Δεν χαλάμε χατήρι. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Ο Κατρούγκαλος, εκτός από το να διαπραγματεύεται επιτυχώς και για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού με την Τρόικα στο Χίλτον, στο ΕΜΠΑ ΕΒΓΑ, έστειλε και μια επιστολή προς τους συνταξιούχους που τους ενημερώνει για θέματα της υπουργίας του, για κάτι περικοπές που είναι να γίνουν, που θα γίνουν, για τα μαύρα σύννεφα πάνω από τις ζωές τους και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Μάλιστα, κάποιοι ακροατές έχετε σχολιάσει αυτές τις επιστολές των Αποστόλων στα τηλεφωνικά κέντρα που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ έχουμε για όλους εσάς που δεν ξέρετε τι έχει στείλει, έχουμε το πλήρες κείμενο της επιστολής, το οποίο το έχουμε μετατρέψει και σε ήχο για να γίνει κατανοητό από όλους. Αγαπητέ συνταξιούχε, λίγο πριν σε πάρει ο χάρος, σκεφτήκαμε να σε πάρει και ο διάολος. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να σου περικόψει το 80% της σύνταξής σου αναδρομικά από το Γενάρη του 2016. Άλλωστε, τα ψίχουλα που σου δίναμε δεν σου έφταναν ούτε για φαγητό, ούτε για γιατρούς, ούτε για φάρμακα. Έτσι, με την απόφασή μας αυτή, σε λυτρώνουμε λίγο πριν σε λυτρώσει ο χάρος. Με εκτίμηση, ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Ιστερόγραφο. Από τη σύνταξη ως το φέρετρο. Δύο δάχτυλα και κάτι. Προτιμώ τις δύσκολες αποφάσεις που ευνοούν τις πολλούς. Με ευνοούν τις πολλούς. Ο Κυριάκος εδώ στο τέλος. Η επιστολή λίγο πριν ακριβώς είναι τα κείμενα του με αγάπη προς τους συνταξιούχους του Γιώργου Κατρούγκαλου. Η επιστολή η οποία έχει σταλεί σε όλους. Εμείς εδώ την κάναμε και ήχο για να την καταλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε στη σύνταξη. Μάλλον δεν θα πάρουμε και ποτέ σύνταξη. Οπότε θα έχουμε και τη χαρά να ένας υπουργός στο μέλλον να μας στείλει επιστολή και να μας ανακοινώνει ότι πριν μας πάρει ο χάρος θα πρέπει να μας πάρει ο διάολος. Αυτό νομίζω ήταν άλλη μια αλήθεια αυτής της κυβέρνησης, διαστόματος κομμουνιστή πάντα. Κατρούγκαλου. Μια που είμαστε στα συνταξιοδοτικά και είναι θέμα κοινωνικού κράτους, να μείνουμε λίγο. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό κράτος εντάσσονται και τα εργασιακά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το δεύτερο συνέδριο του κόμματός μας έδωσε μια σαφή εντολή μάχης ότι η περαιτέρω απορρίθμιση της εργασίας στη χώρα μας και το σάρωμα των εργασιακών δικαιωμάτων συνιστούν αναπτυξιακό εργαλείο. Η περαιτέρω απορρίθμιση της εργασίας στη χώρα μας και το σάρωμα των εργασιακών δικαιωμάτων συνιστούν αναπτυξιακό εργαλείο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Νούκαμ, να εδώ το σπίτι. Λέω απλά ότι τι είχε πετύχει η κυβέρνηση Σαμαρά και τι είχε να υλοποιήσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Άρα είμαστε καλύτερα σήμερα, αυτό λέτε. Προφανώς. Δύο χρόνια μετά, δηλαδή, είμαστε καλύτερα, λέτε, στην κοινωνία. Αυτός που λέει ότι είμαστε καλύτερα δύο χρόνια μετά από την κατάσταση που επικρατήσε επί κυβερνήσεως Σαμαρά είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρεβέζης, ο Κώστας Μπάρκας. Βγήκε σήμερα το πρωί και είναι πολύ χαρούμενος ότι είμαστε καλύτερα. Νομίζω δεν το λέει ένας βουλευτής που δεν πατάει στην πραγματικότητα. Προφανώς και αυτός κυκλοφορεί, κοντοστέκεται όπως γίνεται με όλους τους πολιτικούς και του λένε όλοι αυτό που λένε στην Αυλονή, το αυτό που λένε στη Φωτή, ότι πάμε πολύ καλά, μην σταματήσετε. Είναι καλύτερα η κατάσταση τώρα, η οικονομική, οι φόροι, η ανεργία, τα μαγαζιά, οι συνθήκες δουλειάς, η αγωνία μέσα στους χώρους δουλειάς. Γενικότερα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν επί Σαμαρά, έτσι το βλέπει ο βουλευτής. Γι' αυτό ψηφίζει έτσι όπως ψηφίζει ο βουλευτής μέσα στην Βουλή. Και είναι και cool ο βουλευτής, αλλά δεν είναι ο μόνος cool. Ονεδίτησες και ονεδίτες, η Ελλάδα αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι cool. Δεν είναι cool. Cool. Cool. Νούκαμ, να εδώ το σπίτι. Cool. Εδώ το παράθυρο, ο αρμός, δεν κολλάει καλά. Δεν κολλάει καλά και πρέπει όλα τα παράθυρα. Αυτά, Γιώργο, να τα κάνεις αλουμίνιο ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν πάνε να μην τσπώ τίποτα πρωί-πρωί. Cool. Cool, του λέει ο Κυριάκος στον αυτιά, επειδή φόρτωσε πάρα πολύ, μην κάνει και τίποτα πρωί-πρωί πάντα αυτά όλα. Του λέει cool, του συστήνει να είναι cool, γιατί οι μέρες που είναι δεν πρέπει να είναι κανείς μη cool. Ο Κυριάκος, η Νέα Δημοκρατία, ο Αυτιάς, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και ο Πρέκας. Έρχεται ο Πρέκας, ένας μοναδικός σύμμαχος των καναλιών, των εργαζομένων στα κανάλια. Και πριν το ΣΤΕ αποφασίσει, σήμερα ή μάλλον την Τετάρτη, το βράδυ, έρχεται ο Πρέκας και ανατρέπει όλα τα δεδομένα στο τηλεοπτικό τοπίο. Θέλω να σε πληροφορήσω και εσένα, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί κατά καιρούς να είχα διάφορες έτσι συγκρούσεις με δημοσιογράφους, όμως σε σένα θα καταθέσω την ψυχή μου λέγοντας ότι θα δώσω ακόμα και το αίμα μου να υπερασπιστώ το άνοιγμα, το μη κλείσιμο των καναλιών. Και να φέρω και μια είδηση καινούρια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει μαύρο στα ελληνικά κανάλια. Με καμία δύναμη. Αυτό το ξέρω από θετική. Αυτό είναι από προσωπική σου εκτίμηση? Όχι, είναι, από... θετική, είναι θετική πηγή. Γνωρίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα μας αφήσει πολύ σύντομα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ απλά. Να πω στον Αντώνη, τον Ρέμο, ότι ήταν λάθος του αυτό που είπε, ήταν μια ανοησία, γιατί ο Τούρκος απέναντι μας περιμένει. Διπλά, τριπλά, τετραπλά μηνύματα. Όχι μόνο είναι υπέρ των εργαζομένων στα κανάλια, με το αίμα του θα τα υπερασπίσει. Έχει και κάτι πληροφορίες, δεν θα πέσει μαύρο. Αλλά ο Αντώνης Ρέμος που είπε για τη δήλωση εκεί πάνω και τους αναστάτες όλους και οι Τούρκοι που περιμένουν, κρυφά νοήματα, ευθύς λόγος, από κάτω υποδορίως κρυμμένα όλα. Τα πιάσατε όλοι εσείς, ξέρετε τι θα πρέπει να κάνουμε. Διαδώστε κιόλας, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που ο Κώστας Πρέκας μεταδίδει με την ελληνική καθαρή φωνή του. 2.11.208.200. Όποιος άλλος θέλει να πάρει μέρος σε όλο αυτό, θα μιλήσει με τον Αποστόλη, θα καταθέσει τα όσα έχει να πει και θα γίνει γνωστή διεργασία. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfmmeta.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με λίγο Πρέκα ακόμα, που όμως βγαίνει εκτός ορίων. Είναι στα όρια και βγαίνει εκτός ορίων κάποιες στιγμές όταν συνειδητοποιεί τι ακριβώς γίνεται. Με αυτόν τον Πρέκα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχεις θυμόμαστε. Και θέλω να πω στον πολιτικό προϊστάμενο της ελληνικής αστυνομίας, επειδή εμείς οι Έλληνες αγαπούμε την ελληνική αστυνομία, να μην προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια για να αφαιρέσει τη δυνατότητα από την ελεύθερη ώρα να βγάλει τα φύλλα της. Εάν κλείσει η ελεύθερη ώρα, θα βγω εγώ με όπλο και θα σκοτώνω ανθρώπους. Θα βγω εγώ με όπλο και θα σκοτώνω ανθρώπους. Η εντολή του συνεδρίου ήταν το κόμμα μας να υλοποιήσει πιο σκληρές και βάναυσες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα αργήσει η μέρα που η θεσμική εκτροπή που επιχειρείτε θα πέσει στο κενό μαζί με την ίδια την κυβέρνησή μας. Λέω απλά ότι τι είχε πετύχει η κυβέρνηση Σαμαρά και τι είχε να υλοποιήσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Άρα είμαστε καλύτερα σήμερα, αυτό λέτε. Προφανώς. Δύο χρόνια μετά, δηλαδή, είμαστε καλύτερα λέτε, στην κοινωνία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Πρέβεζα που τα βλέπει όλα πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν επί Σαμαρά και δεν είναι μόνο ότι τα βλέπει. Τολμά να το πει, να το καταθέσει στο δημόσιο λόγο στο Sky πρωί-πρωί. Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε νέα κεντρική επιτροπή, εξελέγει την προηγούμενη εβδομάδα και συνεδρίασε χθες.

ίντερνετ. Αρχίστε να ανεβάζετε, ρε παιδί μου. Έχουν κάτι στα σκυλιά του πολέμου και τα έχουν κατεβάσει ένα-ένα, σου λέω. Ψάξε να βρεις παλιό βιντεάκι του Κυριάκου. Δεν θα βρεις τίποτα. Γιατί δεν βάζεις σε ψηφοφορία οι ακροατές σου να πούνε τη γνώμη τους για τα κανάλια? Κάθε μέρα τους έχω, λοιπόν, πείτε τη γνώμη σου για τα κανάλια, σιγά. Όχι ρε παιδί μου, βάλε, ξέρω εγώ, την Τρίτη, την Τετάρτη να πάρουν τηλέφωνο να δούμε ποια είναι η άποψή τους. Εγώ προσωπικά είμαι ότι όποιος δεν πληρώσει να κλείσει. Τώρα και εσύ δεν τα λες έτσι, τα λες ανταξιτζής. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η πρότασή σου έχει ίδια βαρύτητα με το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχει μείνει ένας αδιάθετος keepy link, όπως λέει ο Κυριάκος, για να ανεβάσουμε κι άλλο το επίπεδο των ονεδιτών. Και για να χρησιμοποιήσω άλλον έναν στίχο του Kipling, αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον ίδιο τον εαυτό σου όταν ο κόσμος δεν σε πιστεύει. Άλλη, άλλη, άλλη. Επιβεβαίωσε το συνέδριο την πολιτική μας επιλογή της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ανταλλάξουμε πιθανώς μικρότερα πλεονάσματα στο μέλλον με ακόμη πιο σκληρές και βάναυσες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Μπράβο! Αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός. Τα είπε βεβαίως στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Γιατί που αλλού θα τα έλεγε, αριστερή ήταν από κάτω και έπρεπε σε αυτούς να πει τι ακριβώς κάνουν και πώς το καταφέρουν σιγά σιγά. Στην άλλη πλευρά ο Κυριάκος μιλούσε στους ονεδίτες, εκτός από τον Kipling είχε να τους πει και άλλα, αλλά μιλούσε και αυτός με κώδικες, κάποια συνθηματικά, έχει έναν παράξενο τρόπο, κωδικοποιημένο πάντα, να μιλάει με τους συντρόφους του ονεδίτες. Σε μια συγκεκριμένη λέξη, το έχει κάνει και στη Βουλή βέβαια, αλλά στην ΟΝΕΔ το παρά έκανε κάτι, μάλλον θέλει να τους περάσει που δεν πρέπει να το καταλάβουμε εμείς, και έχει να κάνει με τη λέξη πράγματι. Και πράγματι άλλαξαν πολλά στη Νέα Δημοκρατία με μια πραγματικά πρωτόγνωρη διαδικασία, διότι πραγματική ελπίδα και προοπτική δίνει μόνο η αλήθεια. Πραγματικές ευκαιρίες, όχι πελατειακές σχέσεις εφήμερες. Διότι ποιος πρωθυπουργός που νοιάζεται πραγματικά για τη νέα γενιά, ο πραγματικός, την πολιτική των πραγματικών δεδομένων, μια παιδεία η οποία χτίζει πραγματικές αξιότητες, στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας, πραγματική εθνική αυτοπεποίθηση. Δεν μπορεί να πει. Το γάμα εκεί δεν υπάρχει, το έχει κόψει, μόνος του το έβγαλε. Το λέει συνέχεια από τη μέρα που βγήκε αρχηγός, το παρακολουθούμε. Απλά χτες το είπε 10 φορές με τη μία, για να τον καταλάβουν προφανώς οι άλλοι από κάτω μετά τον Kipling. Δεν είπε μόνο αυτά, είχε να τους προσφέρει και σε αυτούς, αλλά κυρίως σε όλους εμάς και περισσότερο γέλιο. Προτιμώ τις δύσκολες αποφάσεις που ευνοούν τις πολλούς. Αυτή η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει να αργήσει. Και οι νέοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλοι. Η Ελλάδα θα αλλάξει από τη δική σας τη γενιά. Από τους νέους. Καλό σε συμπαράταξη όλες τις νέες και όλες τις νέες της χώρας. Όλες τις νέες και όλες τις νέες της χώρας. Όλες τις νέες και όλους τις νέες της χώρας. Κάτι μάλλον ξέρει, δεν ξέρω τι έβλεπε εκείνη την ώρα, τι είχε στο νου του. Δεν θέλουμε να μπούμε κιόλας στο νου του Κυριάκου, γιατί το φαντάζεστε. Φαντάζομαι τι ακριβώς μπορεί κανείς να συναντήσει εκεί μέσα. Και μετά τον Κυριάκο πάμε σε κάτι πιο κεντρό. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό. Το ότι οι Έλληνες λατρεύουν την ελληνική αστυνομία. Και δεν μπορείτε εσείς να τους παίζετε μπαλάκι στα χέρια σας. Σε λίγο αυτά τα παιδιά, τα όργανα, τα αδέλφια μου δηλαδή, θα ξεσηκωθούν και θα τιμωρήσουν όποιον θελήσει να τους καταπιέσει ή να τους απομακρύνει από το σώμα. Αυτό πού θα πάει, Ανίτα? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους πώς σκέφτονται. Εάν θέλουν να εκδικηθούν το 1944 με 49, εάν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν εμφύλιο πόλεμο σήμερα, γελιούνται, ματαιοπονούν. Εμείς οι Έλληνες, οι καινούργοι Έλληνες, δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα αφήσουμε νέο εμφύλιο να ξεκινήσει όπως έγινε το 40, από το είπε εκεί, 49, 46, 49, δεν ξέρω τι είπε. Αλίτα, στην Αλίτα Πάνια τα έλεγε όλα αυτά.

Δεν μπορούν οι νέοι να περιμένουν άλλο, είναι το σωστό. Και ο Κυριάκος το φαντάζεται αυτό ως απάντηση να είναι ο ίδιος. Επειδή οι νέοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλοι άλλο, και έρχεται ο Κυριάκος για να ικανοποιήσει τα όνειρα των νέων. Θα πάμε σε αυτά τα όνειρα των νέων που νοιάζεται για αυτά ο Κυριάκος, αλλά πριν πάμε εκεί, έχει μείνει λίγος πρέκας και πρέπει να τον τελειώσουμε. Ο ελληνικός λαός να γίνει Ισλάμ, το αποκλείω. Ισλαμοποίηση της χώρας μου, του λαού μου, την αποκλείω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο πρώτος που θα πέσει μπροστά στα πόδια του οποιουδήποτε θα είμαι εγώ. Τι να προσκυνήσει ισλαμικά, όπως λέμε. Είναι λίγο εικόνα παράξενη. Ο Κώστας Πρέκας βγήκε στην Ανίτα Πάνια, η Αλίτα Πάνια, και απίφθινε ένα εθνικό διάγγελμα με το δικό του τρόπο. Χρέος αισθανθήκαμε εδώ σε εκπομπή να μεταδώσουμε τα βασικότερα αποσπάσματα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά εθνικά κεφάλαια σε αυτόν τον τόπο, πόσο μάλλον όταν δεν πολύ μιλάνε. Είναι ο Καραμαλής άλλος ένας, ο Κώστας, που δεν έχει μιλήσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, κάτι γρίφους μόνο, και κάτι προτάσεις για ταβέρνες που τον συναντάνε και οι διάφοροι δημοσιογράφοι. Και ο αμέσως επόμενος, που ευτυχώς ανά τρίμηνο σπάει τη σιωπή του, είναι ο Κώστας Πρέκας, χρέος αυτής εδώ της εκπομπής να μεταδίδει τους ηγέτες, τους ταγούς αυτούς, γύρω από τα εθνικά θέματα, γιατί δεν έχουμε και πολλούς τέτοιους να πιαστούμε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα στα πεζά, ο Κυριάκος, ο οποίος νοιάζεται. Η Ελλάδα θα αλλάξει από τη δική σας τη γενιά, από τα παιδιά που εργάζονται όχι μόνο στα γραφεία, αλλά στα συνεργεία, στα χωράφια, στις οικοδομές, από κάθε νέο άνθρωπο. Και αυτούς νοιαζόμαστε, αυτούς θέλω να εκφράσετε. Τις αγωνίες των πολλών, τα όνειρα των πολλών, τα σχολεία των πολλών, τις δουλειές των πολλών. Ο Κυριάκος. Αμοντάριστος βεβαίως, γιατί όταν ο Κυριάκος λέει μοιάζεται για τα όνειρα των πολλών, το έχει πει πολλές φορές τώρα τελευταία, δεν είναι για τους λίγους όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι για τους πολλούς. Τώρα το εξειδικεύει, λέει από πού θα έρθει η ανάπτυξη και η αλλαγή, από τα παιδιά που δουλεύουν στα συνεργεία, και κυρίως μοιάζεται για τα νοσοκομεία των πολλών, τα σχολεία των πολλών. Αυτό το αποδεικνύει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η προηγούμενη, αλλά και η πορεία, η ατομική του Κυριάκου Μητσοτάκη στα συγκεκριμένα υπουργεία, στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Γενικότερα, αν κάτι χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σύντομη πολιτική του παρουσία, είναι ότι νοιάζεται για τους πολλούς. Νομίζω ο καθένας μπορεί αυτό να το βεβαιώσει, δεν έχει καμία απολύτως ανησυχία, και βιάζεται να αναλάβει τα ηνία της χώρας για να αποδείξει στην πράξη ότι νοιάζεται για τις αγωνίες και τα όνειρα, όχι μόνο τις αγωνίες, και τα όνειρα των πολλών. Την Τετάρτη πήρε ένας ακροατής με στόχο ο Έρμος να παίξει την Παρασκευή για μια εκδήλωση που έγινε χτες στον Βύρονα. Η εκδήλωση έγινε, θα ακούσουμε τον ακροατή, όχι τόσο να μας προσκαλεί να πάμε στην εκδήλωση που έγινε χτες, απλά δεν προλάβαμε να τον παίξουμε την Παρασκευή, γι' αυτό θα το ακούσουμε τώρα. Θα τον ακούσουμε για το ιστορικό που μας περιγράφει, νομίζω έχει μια αξία να ακουστεί. Από αυτό που θα ακούσετε τώρα βγάζετε τα χρονικά ότι ελάτε την Κυριακή, έγινε χτες, απλά το ακούμε μόνο για την ιστορία των μαύρων χρόνων της κατοχής. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Βασίλης από Βύρονα. Γεια σου, μια... Βασίλη Βυρονιώτη. Για μια εκδήλωση να σου πω που γίνεται αυτή την Κυριακή. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον μπλόκο του Βύρονα. Αυτή την Κυριακή, 23 Οκτώβρη 2016. Οργανώνει η ΠΕΑΕ ΑΔΟΣΟΕ. Το μπλόκο του Βύρονα έγινε 7 Αυγούστου 1944. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι από τότε που ο Ελλάς πήρε τα όπλα, τα 2 τρίτα της Αθήνας ήταν ελεύθερα. Δεν πάταγε το πόδι του. Βύρονας και Σαριανή, Γούβα, Μπραχάμι, Χαϊδά. Και όλες οι γειτονιές ήταν ελεύθερες. Και μόνο όταν συγκέντρωνε δύναμη ο κατακτητής και δυστυχώς μαζί με τη βοήθεια των ταγμάτων ασφαλείας των Ελλήνων συνεργατών έμπαινε. Έτσι και στις 7 Αυγούστου του 1944, με πρόσχημα το σκότωμα ενός Γερμανού αξιωματικού, μπήκε μέσα μετά από μάχη που τον εκράτησε ο Ελλάς. Δυστυχώς νίκησαν οι Γερμανοί. Μπήκανε στην πλατεία, πιάσαν 10 εχμαλώτους και με την απειλή ότι θα τους σκοτώσουν, ζήταγαν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που σκότωσε τον Γερμανό. Εκεί βγήκε ένα παλικάρι, ο Παναγιώτης Κασιμάτης, από το πλήθος και λέει: Αφήστε τους αυτούς. Είναι αθώοι. Εγώ το έκανα. Εμένα σκοτώστε με. Οι Γερμανοί λυσάξανε και σκοτώσαν και τους 11 Ελασίτες. Αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα καταθέτουμε στεφάνι. ΠΕΑΕ ΑΔΟΣΟΕ. Να λέμε, η εκδήλωση έγινε χθες. Μην πάει κανείς την Κυριακή που έρχεται. Και επειδή έχουμε μπει και σε εβδομάδα 28 Οκτωβρίου, θέλαμε να ακουστεί η ιστορία έχει μια αξία. Το μνημείο αυτό βρίσκεται στη Χρυσοστόμου Σμύρνη, στο κέντρο του Βύρνου, όπως κατεβαίνετε δεξιά, έχει σαν παγκάκια κάτι. Όποιος έχει διάθεση, ας σταματήσει λίγο, ας διαβάσει τα ονόματα, να σκεφτεί τι ακριβώς έγινε εκεί. Σε αυτή την όμορφη χώρα και την πολύ παράξενη, και σε αυτή την όμορφη πόλη, είναι όμορφη έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν γωνιές που δεν το περιμένεις. Περπατάς κάθε μέρα με τα προβλήματά σου, βροχές, με χιόνια, με καύσωνες, αλλά έχουν συμβεί διάφορα γεγονότα. Έχει μια αξία να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη κάποτε, ακριβώς στον ίδιο τόπο που πατάς εσύ σήμερα, για να μπορείς να ψιλοπατάς ελεύθερα. Το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί με αυτά και με αυτά είναι μεγάλη κουβέντα η ελευθερία. Σαν σήμερα το 1963. Πήραμε το πρώτο Νόμπελ. Μικρός λαός, πολλά Νόμπελ για το μέγεθός του. Νόμπελ λογοτεχνίας, Γιώργος Σεφέρης, 1963 σαν σήμερα. Στο Περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πάνω στην άμμο την Ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος και αλλάξαμε ζωή. Στο Περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι. Εδώ στη Γεφυρούλα να σας πούμε αντίο, γιατί ακολουθεί σε λίγο ο λαός. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, μια ώρα μετά στο νέο πρόγραμμα του Αλφα, μια ώρα μετά, 11 παρά 10. Γεια σας. Κάτι για τη Σοβιετία. Μας έχουν ζαλίσει τα κ***ια, κάτι δημοσιογράφης και κάποιους σταθμούς ακόμη. Κάποιοι πολιτικοί, Σοβιετία, Σοβιετία, Σοβιετία. Για όλα τα δυνάφια Σοβιετία. Θέλω να πω στις κ***ιδες αυτές ότι αν ζούσαμε σε μια Σοβιετία, δεν θα υπήρχε ανεργία, είχαμε δωρεάν υγεία και παιδεία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε αθλητισμό, δεν θα υπήρχαν κ***ιδες στράτες να παίρνουν τα σχέδια του Κοσμάκη και θα ζούσαμε τη ζωή χαρισάμενη. Αυτό θέλω να πω για τις σε αυτές μας αλήθεια τα αρχεία, γιατί ντρέπονται να πούνε ότι αυτοί υπηρετούν την καπιταλιστία, καταλάβες. Και όλα τα σαγαλάτια και τα δεινά της καπιταλιστίας θα φορτώσουν στη Σοβιετία. Χαιρετίσματα πολλά στα καθήκια αυτά. Έχετε δύο τεχνικά προβλήματα στο σταθμό. Ένα είναι πήρα και στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ένα είναι ότι ορισμένες φορές μπαίνει στη συχνότητα και ο κρατικός αεροσταθμός και σας καλύπτει. Και ένα δεύτερο ότι τώρα στα καπάκια βάλατε δύο φορές αυτή την ιστορία με τον Γεωργιάδη. Τα έχετε μπερδέψει. Δεν χωρίζουμε να το ακούμε ίσως γι' αυτό. Αυτό γιατί να είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα είναι, αλλά όχι τεχνικό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να με συνδέσετε με την κοπέλα που με το μεγάλο διαγωνισμό τον Απρίλιο που έχει γίνει. Επειδή τώρα μιλάει, να σας συνδέσω με την κοπέλα με το μεγάλο κόλλο. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ, τι συγγνώμη. Δεν είπα να στον πιάσετε, είπα να σας συνδέσω μόνο. Κάθετε πολλές ώρες στην καρέκλα, γι' αυτό καταλαβαίνετε. Μισό λεπτάκι. Πήρα απευθείας στον αέρα. Ναι, πήρατε. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα που είναι ευκαιρία. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Ρε μαλάκα, πόσο ανώμαλοι είσαστε. Πιάνετε στα Λεγρενά το Real Cabana και δεν πιάνετε στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη, δεν φαντάζεσαι το λόγο.